Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayının özelliği, fazileti. Allah Teala bazı ayları, bazı günleri ve bazı mekanları daha üstün kılmış. Zaman olarak mesela hafta cuma günleri, bazı geceler, aylar ve de bazı mekanlar, Mekke, Medine gibi yerlerde daha üstüne kılınmış. Bilhassa bu zaman olarak, vakit olarak insanlara bir değişim süreci veriyor bunlar. Su durduğu yerde bozulur. Akan su tabi temiz olur, kir tutmaz akan su. Hava da böyle. Hava durduğu zaman hava kirlenir. Bunun hareketi gerekiyor. Temizse işin böyle. İnsan da uyuşur aynı halde kalırsa. Bir mutlaka bir farklı gerek insanlara da. İşte cuma günleri, cuma geceleri, kandil geceleri, Muharrem ayı, Recep ayı, Ramazan gibi şeyler insana bir canlılık veriyor, hareket veriyor insanlara. Muharrem ayının özelliği birinci ay olması İslam'da. Yani yılbaşı onunla başlıyor, ay bundan başlıyor. İkincisi Eşhur Hurum deniyor. Eşhur Hurum. Eşhur şehrin çoğulu, aylar demektir. Hurum da haram aylar demektir. Ki Mevla buyuruyor, minha erbatin hurum. 12 aydır Allah katında ayların sayısı. Ancak minha 12 aydan 4'ü de haram aylardır. Yani Allah katında geçerli olanı bunlardır. Gerçi Ocak, Şubat 12 ayı oluyor. Ama Allah katında geçiyor olan hangisi? Demek ki içinde Muharrem ayının bulunduğu aylardır. Kamer aylardır Allah katında. Eşhur-ül Hurum 4 ay bunlar. Zilkade birincisi. Ramazan çıktı mı arkadan Şevval ayı giriyor. Yani bayram birinci günü Şevval 1'dir. Şevval'den sonra Zilkade geliyor. Zilkade. Bu Eşhur-ül Hurum'dandır. Sonra Zilhicce geliyor. Ki bayram bundadır, Kurban Bayramı. Bundan sonra da Muharrem ayı geliyor. Üçü bunların peşi peşine. Bir de Recep ayıdır. O ayrı farklı geliyor. Recep ayı, Muharrem ayının özelliği nedir bunlar şimdi? Hulü Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Şerif Müslim'de, Tirmizi, Ebu Davud'de, Nesai'de Hadis-i Şerif. Efdalü siyami ba'de Ramazane. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç tutmak Şehrullahil Muharrem. Şehrullahil Muharrem. Şehrullah Allah'ın ayı demektir. Allah'ın ayı. Bu izafet teşrifi deniyor buna. Teşrifi. Yani şerefine binaen. Nasıl mesela Kabe'ye Beytullah deniyor. Allah evi deniyor bunlara. Nedir bunlar? Allah katında daha değerli olduğu için. Demek ki Ramazan'dan sonra en faziletli oruç Muharrem'in oruçlardır. Muharrem oruçları böyle. Çünkü hadise geliyor Şehrullahil Muharrem, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Sâmeyem Aşura ve Emre bi Sıyâmiye. Hadis-i Buhari Müslim'de. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oruç tuttu. Yevme Aşura'e. Aşura 10. demektir. Aşere 10, Aşura 10. demektir. Aşure günü Muharrem'in 10. günü anlamına geliyor. Yani aşure deyince aklımıza o meşhur aşure tatlısı gelmesi aşure tatlısı. Bu aşure yapmak yani İslam'ın bir emri değil muhtemelen böyle. Bu tabi örf adeti Türkiye'de bu var. Biraz da Türkiye'nin batısında bu adet var. Aşure tatlısı yapmak. Bunun İslam'la bir şey yok İslam'da bunun böyle. Tabi günah yok yapmanın da. Ama İslami bir şey değil bu. Hatta İslami bir kural olmadığı için bunu devam yapmak da iyi değildir. O zaman bile de kaçar zamanlar böyle. Yani yapılması gerek mutlaka diye yapılırsa o zaman bile de kaçar zamanlar kaçar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oruç tuttu 10. gün Muharrem'in ve emere bu siyamiye hesabına da tutun buyurdu o günü. Peygamber'in sorulu Aleyhisselam Hazretleri'ne ansiyami yevmi aşura'ya sorular sahabe ya Resulallah oruç tutmanın nedir sevabı fazileti 10. günde Muharrem'in. Muharrem ayının da en eftal günü 10. günü. 10. günü böyle. Yani 1. günü yılbaşı İslam'da hicri yılbaşıdır. O da güzeldir. Daha doğrusu gecesi. İslam'da geceler ertesi güne bağlıdır. Mesela yarın cuma ise bugün cuma gecesi oluyor. Yarın çarşamba ise bu akşam çarşamba gecesi oluyor. Yalnız bunun bir istisnası vardır. Kurban Bayramı Arefesinde. Kurban Bayramı Arefe gününün gecesi de Arefe dahildir o günü. Onun için de vakfi caizdir. Yani bir insan hacıya giderken geç kalsa, yolda kalsa, Arefe yetişemezse oraya, gece gitsin yine oluyor. Arefe günü akşamı gece gitsin insan Arafat'a dursun, vakfe yine oluyor. Çünkü o günü, gecesi de o güne tabidir. Yani tek Kurban Bayramı'nın Arefe gününün gecesi de o güne tabidir. Onun dışında her gece gelecek güne tabidir. Peygamber soruldu, nedir bunun sevabı? Fekale yükefir senetel mağdiyete buyurdu. Hadis-i Buhari Müslim'de. Yükefir senetel mağdiyete geçmiş bir sene günahlara kefaretir buyurdu. Bir günlük oruç. Bazen çok değerli oluyor işte böyle. Yerine yapıldı mı iş bile böyledir. İnsan bazen bir iş yapar, 10 dakikada insan muazzam bir şey kazanır. İnsan bazen aylarca, yıllarca uğraşır, kazanamaz böyle. Demek ki bir gün oruç ne yapıyor? Bir senelik geçmiş günahlara kefaret oluyor. Bir senelik. Hangi günahlara kefaret oluyor? Günah-ı segair var, günah-ı kebair var. Günah-ı kebair büyük günahlar. Onlar mutlaka özel tövbe istiyor onlar büyük günahlar. Mesela namaz kılmak vaktine farzdır. Vaktine kılamamış. Buna mutlaka hem kaza gerekiyor hem tövbe gerekiyor. Yine büyük günahlar ne varsa bunlar özel tövbe gerekiyor. Bunun işte günahlara kefaret oluyor. Tevbesiz yani af oluyor. Diğer günahlar. Tabii bunda bir incelik var şimdi burada muhterem cemaatimiz. Gerçekten incelik var. Düşünelim ki bir Müslüman, inancı bu elhamdülillah, Müslümandır. Ama tabii bir sene içerisinde insanı küçük de önemsemeden de İnsan çok güzel işleyebilir bir sene içerisinde. Çok insan güzel işleyebilir böylece. Oruçlu Muharrem 1. gün, 10. oruçlu o günü. Hiç o kişi farkına değil. Bakın bir sene günahı amel defterine siliniyor. Şimdi mahşerimizden başlarına gelecek. Orada hatırlıyor tabii. Bir sene, 365 gün günah bu. Günde 10-20 tevhine tekrar etsin günahlar insanın böylece. Şimdi diğeri aynı arkadaşlar Aynı ameli yapıyorlar. Ama diğer oruç tutmamış. O ne yapıyor? Bir sene günahını mahşere taşıyor bak muhteremler. Bir sene günah taşıyor mahşere. Şimdi dünyada günahın ne oldu? Bakan değil günah deyince. Efendim bu günah bu. Tamam biliyorum ama işlemiyor mesela. Bilmiyor. Birisi işlemez. İşlemez. Nasıl işlemez? Mahşer yerinde sorgulama başlayınca bir melek var mizanın terazinin başında. Sorgulayan böyle büyük melek. Sesi gür. O ida diyor, bağırıyor. Ey filan oğlu filan. Annesinin ismiyle. Ey filan kızı filan. Mizan başına gel bakalım diyor. Yani sorgulamaya gel. Neye benziyor bu? Bir başir mahkemenin kapısında ismi çağırıyor. Filan filan. Tamam davam başlıyor gel bakın işlere böyle diyor. Düşünün ki bir dünya mahkemesi ki mesela günümüzde gerçekten çok şey rakamlar çıkıyor ceza vererek mesela. 100 sene mesela ceza veriliyor günümüzde. Tabii 100 sene yadamaz tabii insan verecek. Kişi böyle bir suçlu durumunda ağırca giyecek. Şimdi mübaşir çağırınca ne yapıyor kişi? İnsan bir titreme olur mutlaka böyle. Heyecan. Yani stres olur böyle. İnsan kalbi başlar hızlı atmaya, nefesi tıkanmaya başlar, ayakları birbirine dolanır. İnsan bu şekilde mahkemeye girer muhtemelen. Fakat buradaki mahkemeler geçici. İnsan tabi biraz edebilir, yolunda bulabilir, af da çıkabilir, ölebilir, kalabilir. Ama mahşerdeki yargılama kesin, kesin olacaklar. Verilen ceza, mesela 100.000 yıllık ceza verirsin, orada uygulanacak, ölüm olmadıysa. O mahkemenin temizi yok. Temizi yok. İşte o gün mahşerde hesaba, sorgulamaya çağrıldığımız zaman ne olacak? Kişi muhtemelen muazzam an işi yanıyor böyle şu anda. İşi muazzam böyle. Eyvah! Hatırı yaptıklarını. Hepsi göz önüne geliyor, hayali geliyor. Hepsi hatırlıyor. Kişi bin bir pişman böyle. Çıldıracak ama böyle. Çıldıracak böyle. Niye bunu yaptım? Ama orada artık pişmanlık geçmiyor. Hesap başına gelecek. İşte günah bu muhterem. Günah böyle bu. Yani kişiye bu sorgulanacak. Kulun hesabını yaptın bu şekilde. Zaten yazılmış aman defterine. Şahitleri var bunun. Ne olacak? Her yaptığı günah terazi mizanın sol tarafına konuyor böyle. Korkunç bir şekilde konacak buraya böyle. Demek ki 10. yurttan bir günlük oruç bir sene günahlar kefaret olmuş oluyor. Yalnız tek tutmak 10. günü de mekruh oluyor muhteremler. Önceleri Medine Münevvere'de hatta Ramazan orucu önce Muharrem orucu farzdı rivayete göre Müslümanlara. Rivayete göre bu da. Kesin değil ama tutuluyor bu oruç. Ramazan orucu gelince bu farze kalktı, sünnete dönüştü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'de borç tutuyordu 10. günü. Sonra dediler ki sahabeler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Ya Resulallah Medine'de tabi Yahudiler de var. Onlar tutuyor borcu 10. günü. Tutuyorlar. Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri o zaman Le'in bekitü ila kabilin le'sümennen tasi'a لَيْمْ بَقِيْتُ اِلَى قَابِلِينَ Eğer gelecek yıkıla kavuşsam, Peygamber'e bakın böyle. لَيْنْ bak, لَيْنْ eğer şartmadı. بَقِيْتُ اِلَى قَابِلِينَ Yeni seneye kadar baki kalsam yani yaşasam, hayatım olsa, kavuşsam, لَيْسُ مَنَّتْ تَاسِيَا dokuzunu tutarım mı diyor. Dokuzuna ben tutarım belki. Neye? Yahudilere benzememek için. Yani ibadette bile oruç tutmak meşru. Tabi günümüz Yahudilerin dini bozulduğu için tutmuyorlar bunlar günümüz Yahudiler. Ama o günkü yattığı tutu Yahudiler. Dokuzuncu gününde. Normal oruç olan oruçları da. Yalnız gece onlara da sahura kalkması Yahudiler. O farkı vardı. Oruç ibadet olduğu halde demek ki ibadette bile Yahudi Hristiyanlara benzenme gerekiyor muhtemelen. Oruçta bile. Bu için ne gerekiyor? Dokuzuncu, onuncu tutma gerekiyor. Yani dokuzuncu kaçırdık. Unuttuk, kaçırdık. O zaman ne olur? 10 ve 11 olur böyle. İkisi olması gerekiyor bunların böyle. Bu Muharrem ayının 10. günü daha değerli, 10. günü. En değerli 10. günü yani böyle. Neden acaba tabii? Bunun bir hikmeti vardır, bu da esrarı vardır. Pek çok peygamberler o gün kurtuluşu erdiler 10. gününde. O gün demek ki Allah katında bari bir gündür. Biri Hazreti Adem Aleyhisselam babamız. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyada yaratıldı. Toprak, element maddelerinden. Dünyada bir şey yemeden, içmeden cennete kaldırıldı hemen. Cennette çok kaldı Adem Aleyhisselam Hazretleri. Rivayete göre dünya yılı ile 1000 yıl kaldı. 1000 yıl dünya yılı ile kaldı. Ama cennette yaşlanma, hastalanma olmadığı için cennete girdiği bir genç hep aynı halde kaldı cennette. 1000 yıl hiç yaşlanmadı. Dinç kaldı. Tabi Mevlam'ın takdiri icabı orada günah işleyecek. Yani o yasaklanmış meyve yiyecek orada, aldanacak orada, diye gelecek. Adem babamız gece dünya indirildi. Hava anamızla beraber. Hazreti Adem Aleyhisselam babamız yani Hindistan'ın güneyinde bulunan ada vardı Serendip. Şu adı Seylan. Hatta şimdi Sri Lanka adı. Şu andaki adı Sri Lanka. Çayın yani meşhur olduğu yer orası. Oraya indirildi gece Adem babamız. Hazreti Havva da o da indirildi Cidde'ye. Kızılderenizin kıyısına indirildi. Adem babamız tabi gece indi, dünyaya indi. Adaya indi orada. O zaman ada değilmiş ama. Hindistan'a bağlıymış zamanla böyle. Sonra zamanla bakmış oraları, tabi değişmiş tabi. Adem babamız tabi cennette gece yok cennette. Hep gündüz orası böyle. Hep ışık, nur. Orada zaman da bilim yok orada. Gece indi, dünyaya indi. Zifiri karanlık. Bu gece ay ışığı da yokmuş dünyada. Hava da kapalıymış o gecede. Yıldız yok dünyada. Dünya indi. Zindan, karanlık. Bir şey görmüyor gözü böyle. Tabi çok pişman. Ağladı, ağladı ama fayda vermedi. Hazreti Havva da Cidde'ye indirildi. Deniz Kızıldeniz'de hemen kenarında oraya indirildi. Adem'imiz indirdiği yerde orası tabi bugün bile dünyanın en güzel yeridir orası böyle. Yeşil bakımından. Meyvesi her şeyi boldur oranın şu anda bile. Orada Adem babamız tabi zahmet çekmedi gıdadan. Meyve onlara bunları geçindi orada. Havva anamız da ne yaptı? O da Cidde'de deniz kenarında balık tuttu. O zaman tabi dünya doğal dünya, insan yok. Denizde, ırmak, göller hepsi balık dolu üst üstüne. O da eline balık tuttu oradan. Peki nasıl pişirdi onu? Ateş yakması biliyor mu? Nerede bilecek? Bıçak var mı? Yok tabi ya. Bir şey yok böyle. Ne yaptı onları? Mevlam verdiği ilham ile tuttuğu balıkları taş üstüne koydu. Cidde'de, deniz kenarında. Taşlar tabi kapla taşlar onun taşları. Kızın taşları saç gibi. Balığı koyardı böyle. Balıkları kızarırdı. Çevirirdi onu böyle. Öyle tabi pişerdi. Onları yerdi bu şekilde. Adem babamız da çok ağladı. Hep tevbe etti. Fakat kabul olmuyor. Mevlam buyuruyor. Fetek adım Rabbi kelimatin fetabari İbrahim. Fetelakka Adem min Rabbi kelimatin. Fetelakka, telakki etmek, ilham ile almak. Adem'i min Rabbi'yi, Adem babamız Rabbisinden bazı kelimeleri ilham aldı. Fetab aleyhi, onlarla tevbe etti Mevlamıza. Peki neydi acaba aldığı kelimeler neydi? En kuvvetli rivayet, Rabbena zalim enfüsena ayet-i kerimesi vardır. Rabbena zalim enfüsena ayet-i kerimesini okudu. Fakat çok rivayetler daha var. Mesela Sübhaneke okudu, şunu okudu, bir rivayetler var. Tam bu kesin bilmiyor. Fakat tövbeyi yine Mevla'na ilham etti. Bir gün Adem babamız çok ağlamış. Çok ağlamış ama. Aşırı ağlamış. Ya Rabbi, sen beni yarattın kudretine değil mi Rabbim? Evet Adem, ben seni yarattım. Rabbim, cennete sen beni koyan değil, sen değil misin? Ben koydum Adem. Rabbim, sen beni yaratmazdan önce benim o ağacı yiyeceğimi biliyordun değil mi Rabbim? Tabi biliyordum. Biliyordum. Bak Rabbim, ne olur Rabbim, sen bunun hepsini biliyorsun. Sen bu takdir etmişsin Rabbim, ne olur? Bana tevbe etme, ilham et de, tevbe edeyim, ah buyur. Böyle buna ilham etti onları. Bir rivayete göre de, Hazreti Ayşe validemizden geliyor, bu rivayete geliyor. Mevlam buyuruyor kendisine, ya Adem, Kabe'ye git. O zaman tabi bugünkü Kabe değil. Kırmızı yakuttanmış. Kıpkırmızı yakuttan. Yani karşıda insan gül alırmış, parlak. Yekpare, tek. İşi, iki kapısı varmış, doğu batıdan. İşi boş. Fakat yakuttan, kırmızı yakuttan. Aynı çapta ama. Aynı çapta, kamılı bina varmış arada. Mevlam buyurdu, ya Adem, Kabe'ye git, onu tavaf et, orada tevbe etsen bana. Burada kabirin tevbeni. İşte Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri önce Arafat'a geldi. Müzelife'de Hazreti Havva'yı buldu, beraber geldiler. Kabe'yi tavaf etti, yedi sefer dolaştı be. Yedi şaf tavaf ettiler. Kabe, ikisi beraber orada. Tabi o günler, o doğal dünya, meleklerin bulunduğu yerde, cennetten çıkan kişiler bunlar, ağlaya ağlaya, içten ihlas samimiyete tavaf ettiler. İlk kez namaz kıldı Adem babamız, döndü Kabe'ye, o zaman öyle tevbe etti Mevlamıza. Rabbim, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum Rabbim, aramıza kimse girmesin Rabbim, ne olur ben, ah be, buyurdu. Mevlam affetti onu, o günün Muharrem'in 10. günü idi. 10. günü idi böyle, tevkar oluyor böyle. İkincisi, Nuh Aleyhisselam'ın da gemisi o gün karaya oturdu, kurtuldu yani Nuh Aleyhisselam'da. Nuh Aleyhisselam olabilir ikinci babamız Nuh Aleyhisselam'da. Şimdi onun neslinden geldiğimiz için, Nuh Aleyhisselam en çok çile çeken bir peygamber. 950 sene peygamber gördü. 40 yaşında peygamber oldu. Bir vakitte 50 yaşında peygamber oldu. 950 yıl peygamberlik yaptı. 950 yıl peygamberlik yaptı. İnsanların yalvarı insanlara. Gece, gündüz, evlerine gidiyor, yolda karşılaştıklarında yalvarıyor. Onlar bunu dövdüler. Zaman geldi, o kadar dövdüler ki kendisini artık komaya girdi. Her tarafı yara, bere, kırık içerisinde böyle. Komaya girdi, büştü kaldı orada. Sonra kendine gelince bakıyor ki her tarafı ağrıyor, su içerisinde. Sürekli evine gidiyor. Ne yazık ki hanımı da, o da karşı taraftan hanımı da. Yani evde de bir tedavi edeni, bir bak yok dedi böyle şey. 950 sene. Bir gün yine giderek insanın davete, baktı yaşlı biri geliyor. Çok ondan Nuh Aleyhisselam daha yaşlıymış. İki tane torunların torunları koluna girmişler. Bunu bir yere götürüyorlar. Dedi ki yaşlı torunlarına, o karşıya gelen Nuh mu? Evet Nuh dedi. Beni o tarafa götürün de onun yüzüne tüküreyim ben dedi böyle. Hakaret etmek için böylece. Nuh Aleyhisselam bunu duyunca işi çok cız işi dedi. O zaman betöldü kavmine. Rabbim helak ettik sen bunları. Ama bakınız 950 yıl sabretti böyle. Davet etti onları. En son bunu duyunca artık helak onu beddua etti onlara. Mevlam buyurdu işte ama kendisi yani gemi yap. Gemi yap bakalım. Nedir gemi ya Rabbi? Cebrail Aleyhisselam mesela gönderen buyurdu. Sana tarif eder. Nuh Aleyhisselam o anda 1000 yaşında. 1000 yaşında ama saç sakalında tek beyaz yok ama. Doğal dünya zamanları. Doğal hayat böyle. Tertemiz hayat. 1000 yaşında ağaçları kesti, kalas yaptı onları. Hatta kalasla birbirine bağladı. Ağaçların şırmalarını onlara bağladı. 3 kat bir gemi yaptı varsa. 1000 yaşında yaptı. Onu imha edenleri aldı. Her hayvandan bir şirket aldı gemiye. Gemi bindiler. 6 ay gemide kaldı. 6 ay böyle. 6 ay sürekli gökten yağmur geldi. İlk baştan yerden fışkırdı su. Bela biliyor. Ve fare tennuru. Tendur havanın emek bir şey fırınmış, taş fırınmış böyle. Orada ilk başta bir ses verdi, gürültü verdi. Oradan sıcak suya da fışkırdı. Bu işaretle böyle. Gemiye bin anlamına Nuh Aleyhisselam'a gemiye bindiler. Sonra gemi tabii hem yerden sonra fışkırdı, hem gökten sanki gökte yarılmış gibi. Bir anda, çok kısa bir zamanda ama. Her dünya sel aldı. Gemi başladı, kalkmaya başladı. 6 ay gemide 80 küsur insan, kadın erkek çoluk çocuk, 80 küsur kişi 6 ay gemide hiç ama kara görmüyorlar. Daha hiçbir şey görünmüyor böyle. Gökyüzü görünmüyor. Devamlı bulutlu, yağışlı gökyüzü de. Yani güneş yok. Güneş yok, gökyüzü görünmüyor. Yukarıdan her taraf kapkaranlık bulutlar, durmadan yağmur yağıyor. Yerden su yükseliyor. 6 ay hep gemi gezdi böyle. Allah'ın ismiyle, Mecraha ve Mürsaha Mevlam buyuruyor. Öyle motor aşılamıyor böyle. Bir keramet var, mucize olarak. Bismillahirrahmanirrahim Mecraha ve Mürsaha. Allah'ın ismiyle hareket ediyor. Allah'ın ismi duracak bu şekilde. 6 ay sonra işte Muharrem ayının 10. gününde Mevlam buyurdu ki vekile denildi yani Mevlam buyurdu. Ya erdu bli'im ma'eki. Ya erdu. Ya ey yer. İbli'im ma'eki suyunu yut. Mevlam buyurdu. Yut suyunu böyle. Yut suyunu. Bu ayet-i kerimede çok incelikte var muhteremler. Biri belagat deniyor. Belagat deniyor böyle. Edebiyatta. Yani birçok müşrikler Peygamber zamanı birçok müşrikler biraz da böyle edebi şiirleri yazması bilen o günün meşhur müşrikleri bu ayet-i kerimeye gelince secdeye kapanmışlar. Müşrik kendisi. Bu ayet-i kerimeyi duyunca secdeye kapanıyor. Kendi yere atıyor. Sormuşlar, sen Müslüman mı oldun? Hayır. Neye secdeye kapandın? Ayet-i kerimenin belagatı beni işime yaktı böyle diyor. Ayet-i kerimedeki şu vurguya bakıyor böyle. Az bir şeyle bunu bir şey anlatabilmek böyle şey. Yani tabii Türkçe'ye bu çevirirken bu anlam ölüyor muhteremler. Bir alim şöyle buyuruyor. Bir dili başka bir dili çevirirken ne kadar özen gösterilsin, ustaca bu iş yapılsın, bu neye benzer buyuruyor? Bir kaba süt uyuşturmuş, yoğurt yapılmış kap içerisinde de böyle. Süt koymuş, tabi ısıtılmış, mayasını koymuş, yoğurt yapılmış. Şimdi yoğurt o kap durduğu sürece tam astını, kalıbını, şeklini korur. Böyle, korur böylece. Ne kadar itina, özen göstererek o kap başka boşaltıldı mı, bu özelliğin gider muhtemelen böyle. Öyle buyuruyor. En güzel bir tercüme çevir diyor, buna benzer böyle diyor. Yani bir kaptaki yoğurdu başka bir şeye aktarmaya benzer böyle. O hem karıştı gider böyle. Buyuruyor. Yani gerçekten mesela ayet-i kerime anlam verirken yani kişi anlam veremediğinin insan farkında böyle. Anlatamıyor insan muhtemelen böyle. Anlatamaz çünkü. Allah kelamı çünkü bu. Ve kıyla o anda denildi. Ya erdu bile'i ma'eki. Ya hitap bak burada Arapçada. Nida, hitap böyle şey. Ey böyle. Uyarı. Ey yer suyunu yut. Suyu yut böyle. E kimin suyu geçer o anda bu tufana kesmeye, yere emretmeye? Ancak yeri göğü yaradan mı? Ey yer yut suyunu. Veya sema'u ekli'i. Veya sema, ey sema gök, sen de suyunu tut. Tut bakalım. Tabi her zaman gökte su buharı var mı sende? Niye hemen bunu dönüşün yağmura bunlar? Mevla izin vermek denemezdir. Şimdi. Her zaman su buharı gökyüzünde, kim bilir kaç denizler miktarında su buharı. Hatta Nuh tufanından önce de yıllarca kurak oldu dünyada. Açlıcak oldu. Aşırı kurak. Sıcak oldu dünyada. Yıllarca, çok uzun yıl. Sayısı bilinmiyor böyle. Ne oldu? Hepsi denizde buharlaştı. Bunlar gökte depolandı bunlar. Bak. Kim yapıyor bunları? Buna kimin gücü yeter? Kim yeter böyle bak. Ve yine şöyle oldu. Ne kadar kadınlar varsa hepsi kısır kaldılar. 40 yıl tufandan önce muhtemelen. Yani çoluk çocuk sabiler ölmemesi için bak Mevlam onlara kısırdı kardı böyle. 40 yıl hiç doğmamadı böyle. Ne kadar tufanda ölen varsa hepsi 40'ın üzerinde insanlar böyle. Ve yıllarca Mevlam ne yaptı Mevlam böyle? Güneş aşırı sıcak verdi, enerji verdi. Denizde de hızlı buharlaşma oldu denizde. Hızlı buharlaşma oldu böyle. Gökyüzünden depolandı bunlar böyle işte. Depolandı bunlar. E buna kimin gücü yeter? Mevla emir verince gökler sanki hemen indi aşağı tabi. Aşağı buldu bunlar. Mevlam buyurdu. Ey sema tut. Suyun bakalım. Hemen tık kesildi muhtemelen. Bulutu aldı gitti başladı. Yükseldi bulutu böyle. Ve gıydel mavi su yerin dibine çemen çekildi. Gıydel mavi su yerin dibine çekildi. Ve kul diyel emrü iş yerine geldi. Hüküm yerine geldi. Takdir-i ilahi yerini buldu. Yani ne kadar devam edecek, ne kadar bu tufan olacak, su ne kadar yükselecek, ne kadar insan ölecek. Ve bu işte hükmüne geldim. Vestevet alel cudiyi. Vestevet gemi oturdu. Alel cudiyi. Cudi da. Cudi da bize oturdu muhtemelen. Ayet-i Kerime ile Kur'an-ı Mevlam buyuruyor. Nuh'un gemisi demek ki Cudi da bize oturuldu. Nerede bu Cudi da muhteremler? Bizim Güney Doğu'muzda. Irak sınırımızda böyle. Şırnak'ın Sirop ilçesi var. Şırnak ilinin Sirop ilçesi. Bu Sirop ilçesi Yuda eteklerine evveli. Aşağı yukarı 2000 metre yüksekliğinde. Rakım 2000 metre aşağı yukarı Yuda'nın. Nuh'un gemisi oraya geldi muhtemelenler. Peki duruyor mu acaba? Tabuna Mevla bilir. Biz bilemeyiz onları. Durabilir ama görünmez şu anda. Vakti gelince çıkacak belki de böyle. Ermenilere göre Ağrı Dağı'nda, Hristiyanlar da onu benim şeyle Hristiyanlar ben. Ağrı Dağı'nda. Çünkü Ermenilere göre Ağrı Dağı, Ağrı ve Van onlar bir kutsal yer Ermenilere göre böyle. Hatta Ermenilerin bugün planları Van'ı baş şehir yapmak. Ermeniler şey böyle. Van'ı baş şehir yapmak. Yani Ermeni inancına göre onlar Hristiyan Ermeniler de ama onların Hristiyanlıkları farklı diğerlerden. Onun için onun kiliseleri ayrıdır Ermeniler. Onlara göre Ağrı Dağı kutsal yerdir. Onlara göre o şekilde. Ama Mevla Kur'an'a buyuruyor. Nuh'un gemisi Cuda'nın oturdu böyle. Demek ki 2000 metre yüksekte oturuyor bak. Daha yüksekti. Yani su çekilince o zaman 2000 metre rakımlı Cuda'na geldi. Su çekilince geldi. O da yükselmiş demek ki böyle. O günde neydi? Muharrem ayının 10. günü idi muhtemelen o günde. Tabii ne yaptılar su çekilince? Hemen kurudu yer ama. Hemen kurudu yer. Yer kurudu. Tabii hemen şükür olarak namaz kılarım Mevlamıza, şükür ederim Mevlamıza. Bir de Hz. İbrahim Aleyhisselam, tabii çok bunlar da birkaç tane örnek vereceğim inşallah. İbrahim Aleyhisselam da ateşte yanmadığı kurtulduğu gün. Muharrem 10. günü diyor böylece. Hz. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu muhtemelen. Urfa'da gidenler bilirler, onun doğduğu mağara aynen duruyor. Yani ziyaret açık Urfa'da. Hatta oradan çıkan bir su var, şifalı su var. Su aynen duruyor. Mağara aynen duruyor böylece. İbrahim Aleyhisselam babası da Azer, o da put yapardı. Put yapardı böyle. Yani heykel yapardı böyle. Yani ölüden diri doğuyor. Ölüden diri. Ölü, kafir ölü anlamıyor. Allah katında. Manevi ölü demektir. Böyle. Yani kafirden bir peygamber geliyor böylece. Peygamber geliyor. Babası Azer. Put yapardı kendisi. Hz. İbrahim Aleyhisselam tabi daha çocuk yaşında hep uğraştı kavmiyle. Her peygamberin gönlünde daha çocuk yaşında insanları kurtarma, uyarma isteği vardı gönlünde her peygamberin. Eğer bir insanın gönlünde İslam'la çalışma, insanla uyarma diye bir istek yoksa o gönül ölüdür, gafildir muhtemelen böyle. Çünkü peygamberin meşrebi budur böyle. Peygamber yolu budur böylece. Yani bir insan kendi başına ibadet yapsa bile eğer ki bu genellemede insanlara bir yaralı değilse, faydalı değilse bu insan yine kalbi uyanık değil bu kimse. Hz. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri daha çocuk yaşında insan uğraşıyordu. Delikanlıyken de, genç delikanlıyken de biliyorsunuz tabi konuya girmeyeceğim fazla. Onların puthaneleri vardı. Tapınakları vardı. Orada heykeller vardı. En büyük, en başta kapının girişinde en önünde büyük heykel varmış. Heykel. Artık onu süslemişler. Yakut'tan, zümrüt'ten, şundan, bundan böyle süslemişler. Yürüyor şey en önünde. En büyük putları o. En çok onu yalvarıyorlar. Ne olursa. Ondan sonra küçükler de var bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam Hazreti ne yaptı? Bunları kırdı muhtemelen böyle. Put kırdı. Her peygamberin ilk yaptığı bir özellik vardır, iş vardır böylece. O peygamberin sünnetidir bu böylece. Yani putları kırma, İbrahim Aleyhisselam'ın da sünnetidir bu da be, putları kırmada. Bu da putları tabi oradan kırdı. Sonra tabi anlaşıldı kim olduğu. Şimdi bunu yakaladı İbrahim Aleyhisselam'ı, götürürler Nemrut'un yanına. Bismillah. Kâlû dediler ki, harrikûhû. Kâlû dediler. Nemrut dedi diyor bazı müfessirlere göre. Bak o zaman kâle olması gerek. Kâle tekildir. Tek kişi diye anlamı öyle. Kâlû çoğul dediler. Demek ki o toplumdan, Nemrut'un toplumdan, Babillerden bir grup ileri gelenler, aşırı putçular dediler ki şimdi İbrahim'i yakaladılar, bağladılar, götürürler şimdi halkın önünde. Nemrut'a götürürler. Ne yapalım buna ceza olarak şimdi? Dediler ki harrikuhu onu yakın. Yakın. Ateşe yakın böylece. Yani hemen kıyıfırsa başı kesseler hafif bu. Yani yanına kürsün. Vensu aleyhetekküm ilahınıza yardım edin. Bakın böyle. Vensuru aleyhetekküm ilahlarınıza yardım edin. Bak. İlahlara yardım. Bak muhtemelen bak bak. Şu aşağıdan sapıkla bakın böyle. Hem ilah diyorlar ona yardım edecekler. İlahlar aciz yani. Ona yardım edecekler. İn kuntum fa'ilin. Eğer buram ceza vereceksiniz, yapacaksanız bunu yakın dediler. Yakmaya karar verildi. Biliyorsunuz şimdi balıklı göl vardır orada. Kayanın altında. Oraya karar verildi. Odun taşınmaya. 40 gün odun taşıdılar. 40 gün. Hamile kadınlar bile ağır artık yani doğum yoksa hamile kadınlar bile ne yaptılar? Onlar bile gittiler etrafından ormandan kalın bir kadar ip ve bazı ağaç getirdiler. Getirdiler. Hatta bazı yaşlı hastalar yani kötürenler, yürüyemeyenler bile emekliye gitmişler. Oraya ağaç getirmişler. Putlarına yardım etmek için putlarına. 40 gün tabi atla getiren var, arabaya getiren var, sırtına getiren var, durmadan taşıyan, taş taşıyanlar dağlar gibi yığılmışlar. Tutuşturdular her tarafını tutuşturdular. Bir hafta önce tam uyandı böyle. Atmaya karar verdiler. Yani gerçekten yani insan kendini oraya koymalı muhtemelen böyle. Düşünün ki dağlar yığılan bir odun tutuşturulmuş her tarafından bir hafta içinde her tarafı yanıyor. Artık uçan kuşu ölmüştü yukarıda yanmıştı onun ısısından, hararetinden yanmıştı. Etraf muazzam ateş yaşamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam at çakar içerisine. Allah tevekkülü orada. Emir ver Nemrut askerleri atın bunu ateşe. Tutur iki elinden ayaklarını da kaldırırlar. Atamıyorlar ama. Neden? Yakışamıyor ateşe. Yakışamıyorlar ki. Yakışamıyor ateş. Ateş nasıl bir yanıyor? Isısı yakışamıyorlar. Bu yüzden ne yapalım ne yapalım? Karar verdi. Mancınıktır. Mancınık. İki tane direk dikildi. Hala duruyor direk taşta. Böylece. Üzerine bir demir vardı. Orada böyle yani yarın sancak böyle hafta böyle. Otu İbrahim Aleyhisselam üzerine. Hem de baba anan doğumu çıplak soyuyorlar İbrahim Aleyhisselam'ı. İki elini enstitüne bağladılar. İki elini bağladılar. Otu mancak üzerine. Tapınıyorlar putlar adına. İşte raks ediyorlar. Dönüyorlar. Şunu bunu yapıyorlar. Şimdi ve İbrahim Aleyhisselam'ı tekbir ettiler. Ya İbrahim, eğer bizim putlarımıza secde ederseniz affedeceğiz. Bak ateşe yanacaksın. Gerçekten tabi kolay değil muhtemelen böyle. Ateşe göz göreye gitme. Hatta o anda melekler bir ağlaştılar. Melekler böyle geldi kurtarmaya. Onlar razı olmadı. Ne dedi? Hasbiyallah dedi. Hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah. Bir hasbinallah vardır. Bir de hasbiyallah. Farkı şu. Hasbiyallah ye ile mütekkelin vahde deniyor. Allah bana yeter anlamına geliyor. Tek kişi. Hasbiyallah mütekkelin meğer gayet deniyor buna. Hasbiyallah bize Allah yeter anlamına geliyor. Hasbiyallah. En son Cebrail Aleyhisselam geldi. Artık mancınık çekilmiş havada giderken. İbrahim ben seni kurtarayım. Ya sen eşine bak. Allah'a yalvar o halde. Cebrail Aleyhisselam heyecanlı melek. Heyecanlı Allah'a yalvar. Allah mahalimi görebiliyor. Görebiliyor. O ne istiyor ben razıyım. Buna ne diyorum buna? Rıza makamı bakın. Rıza makamı böyle. Nefis yanmak istemez kimse. Peygamber olsa nefis can bu yani. Yanmak istemez böyle şey. Nefis yanmak istemez. Bak bu ne yaptı burada? Allah benim halimi görüyor, biliyor. Hasbi an sual Rabbi. An sual Rabbi. Rabbim benim şeyime ihtiyacı yok. Halim arz etmeme. Biliyorum Rabbim halimi böyle. Yani Rabbimin isteği arzusu neyse o olsun. Allah yapmak istiyorsa beni, Allah yolunda yanmam gerekiyorsa yanayım. Burası böyle işte. Tabi Mevlam o zamanlar çok razı olmadı ama Mevlam böyle şey. Kulna. Allah böyle dedi ki, o buyurdu ki ya naru ey ateş, ey ateş künü berden soğuk ol bakalım. Ve selamen ve selamette ol. Buradan berd soğuk. Yanı burada künü berden ile kalsaydı ondan ateş İbrahim Aleyhisselam'ı üşütürdü. Buz gibi olacaktı böyle. Ve selamen tam selametli. Yani o ılıkta o ki böyle ne üşütsün ne yansın. Ala İbrahim yalnız İbrahim'im ama. Ala İbrahim böyle şey. Eğer burada Mevlam o anda Ala İbrahim'e buyurmasaydı o zaman dünyanın ateşi hepsi bir soğuyacaktı böyle. Ateşler böyle şey. Soğuyacaktı böyle. Mevlam burada tahsis etti. Ala İbrahim Ateş yalnız İbrahim'e karşı soğuğu ama selamet ol böyle. Selamet ol. Ateşin bir yakıcılığı var, tabiatı. Ona bunu kim verdi? Mevla verdi muhtemelen, yakıcı. Mesela biber de vardır, biber. Öyle biber var ki, insan ben yakar, yakar insan, yakın insan biber. Öyle acı biber var. Bakıyorsun ama soğuk duruyor aslında kendisi. Yeşil biber. Görünmüş bir şey biber. Yedin mi, insanı yakıyor mu yakıyor, yakıyor. Nasıl yakıyor insana bu? Allah'ın oradan bir özelliği bu muhtemelen. Ateş de bunun gibiymiş böyle. Ateş de yanar böyle. İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam tabi o anda macun çekildi. Ateşe giderken Mevlam buyurdu. Ey ateş! Benim İbrahim'ime karşı selamette ol böyle. Ateş yanı İbrahim Aleyhisselam'ın bağlarını yaktı. İkili bağlıydı, bezle. İple bağlıydı. Onu yaktı, elleri çözüldü. Ayağı çözüldü. Ama andan dolayı çıplak ama tabii. Ortaya ateş odasına düştü. Düştüğü yer yeşillik oldu temelde. Oradan su çıktı bakın böyle. Bir de ağaç oldu böyle. Güller açtı oradan. Açtı. Hemen Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cennetten bir gömlek getirdi kendisine. Cennetten gömlek getirdi. Cennet gömleği getirdi böyle. Getirdi. İşte o gömlek ondan Yakup Aleyhisselam'a, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'a kaldı böyle. Yusuf Aleyhisselam'a kaldı. Hatta Yusuf Aleyhisselam da kuyudayken de Cebrail Aleyhisselam o günü ona getirdi böyle onu. Kuyudayken. Çünkü abileri Yusuf Aleyhisselam'ı çıplak soydular. Onu da kuyu atarlarken Yusuf Aleyhisselam kuyuya düşünce bir de kuyunun içine bir kaya varmış kenarında. Yusuf Aleyhisselam ayağı dizi o kayaya vurdu bakın temelde. Kayaya vurdu. Tabi derin, çöl kuyular derin olur böyle. Görülmez altı böyle. Bizim buraya kuyum edemez çöl kuyuları böyle. Karanlık yukarıdan hızla gidince Yusuf Aleyhisselam önce kuyunun kenarına yapışmış tutmuş elleriyle böyle. İşte eller tutuşuyor böylece. Tabi düşmüyor, bırakmıyor kendisine. Elini vurmuşlar abileri sopayla böyle. Yani vurunca ellerine böyle üstten. Tabi elleri gevşiyor. Düşerken dizi vurdu kayaya suyun içerisinde. Çok dizi ağrıdı. Gece yarısı seher vaktinde Cebrail Aleyhisselam geldi. Ona bu gömleği getirdi. Gömleği getirdi. İbrahim Aleyhisselam gidiyor gömleği getirdi. Yusuf bunu giy. Bu cennet gömleği bu. Giydi. Baktı Yusuf Aleyhisselam çok sancısı ayağında var. Ayağında daha yani çürük o anda. Ayağı çok sancı ayağı. Fakat bir ahma bile demiyorum. Hafif ayağını oğuruyor bazen o kadar. Cebrail Aleyhisselam acıdı. Yusuf ne olur dua et de Allah sana şifa verir inşallah ayağına. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam çürük bak. Ya Cebrail bak. Kime bak? Kime? Muhatabı Cebrail Aleyhisselam. Meleklerin peygamberi. Ya Cebrail. Allah bunu görüyor mu? Biliyor mu? Biliyor, görüyor, biliyor. Utanırım Allah'tan şeyse bak böyle bir yerde. Biraz sonra Cebrail Aleyhisselam Yusuf ben mi dua edeceğim? Sen bana dua amel eder misin? Ama konu kapandı ama. Konu değişiyor. Yusuf ben dua amel eder misin? Eder misin dua amel? Cebrail Aleyhisselam, Allah'ım Yusuf'a şifa ver. O da söz verdi, amin dedi bu sefer. İyileşti. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, ya Cebrail ben dua edeceğim, sen bana amin der misin? Derim. Ya Rabbi ne kadar hassas ehli imandan onlara seher vakti şifa ver. Seher vakti. O zamanmış bu yapılan dua, seher vakti. Gecenin altı biri kalınca seher vakti olur böyle. İmsak vakti önce ama. İmsak vakti çıkar seher vakti böylece. O günden beri ne kadar hasta varsa akşamdan uyuyamaz, gece uyuyamaz, sancısından kıvranır. Ama seher vakti yaklaştı mı bir rahatlık gelir, bir dalar ondan sonra böylece. İsa'nın duası Cebrail Aleyhisselam aminiyle böylece böylece. Hatta Yusuf Aleyhisselam kuyuna çıkması o da Muharrem 10. günüydü. Kuyuna çıkması da kendisinden böyle. 10. gün kuyuna çıktı. Bir iki daha örnek vereyim inşallah. Hazreti Musa Aleyhisselam, onları kısa geçeyim. Musa Aleyhisselam da Mısır'dan İsrailoğlu'nu aldı. Yani kavmi, iman edenleri aldı onları. Kızıl Deniz'e doğru gittiler. Gece çıktılar ama, gece. Çıktılar Mısır'dan. Gizlice. Akşam anlaşmışlar. Herkes şuradan buluşacaklar yani. Anlaştılar, çıktılar. Sabah erkenden Firavun'a haber alınca ordusunu hazırladı. Yani peşten düştü. Bunlar peşten düştü. Tam Musa Aleyhisselam ve kavmi geldiler Kızıldeniz'in kıyısına yaklaştılar. Kızıldeniz'e görünüyor, yaklaştı Kızıldeniz'e. Arkadan bir toz duman, tabii çöl oluyor işte altta koşunca bir duman, toz duman oldu. Baklar şimdi İsrailoğulları Firavun arkadan geliyor askerlere beraber. Ya Musa, çıldıracak şimdi bunlar böyle. Önleri deniz, Kızıldeniz'den de ırmak falan değil. Önleri deniz, ya Musa yakalandık. Bakın Peygamber imanı ne dedi? İnne me'i Rabbi seyedin. İnne me'i Rabbi seyedin. Rabbim benimle beraber. Bize bir yol açar bu. Korkmayın bak. Arkada düşman, önde Kızıldeniz, sıkışıyorlar. Yani çembere girdi artık böyle. Yani madde olarak, sebep olarak, sebeple tüken bitti, her şey bitti. Ölüm %100 orada. Peygamber imanı böyle. Rabbim benimle beraber, bak seyyedin. Bizi yavaşlar bu şekilde. Mevlam buyurdu, ya Musa, asayla vur bakalım denize. Yani asası vardı, denek böyle. Bir vurdu, ta karşı kıyıya kadar, tabii göz görmez, kıyıya kadar, yol açığı aldı, kuruldu. Yebe saati gelmiyor, kurdu hem de böyle aldı. Nasıl sanki böyle kesilmiş, ya da şöyle örülmüş bir duvar. Ama tam böyle şalkülende, dümdüz, örmüş, sıvarmış sanki, bu şey böyle. Yol böyle. 12 defa, 12 kabile, 12 defa vurdu. 12 kabile girdiler. Dediler ki Musa'nın yanındaki, ya Musa, biz buradayız ama öbürleri ne yapıyor, göremiyoruz onları böyle. Aradan gene vurdu böyle. Aradan vurdu, birbirine gördüler. Tam bunlar karşıya geçerken Firavun da geldi, suyun başına geldi. Ama tabii Firavun için suya girmeye korktu. Evet, yol duruyor. Yol duruyor ama girmeye korktu şimdi Firavun. Dedi ki Firavun şimdi adamlarına, kendi korktuğundan belli etmedi. Bakın dedi, benim heybetimden, yani kendi Rab olarak kabul ettiriyor. Benden bak diyor, deniz bana yer aldı böyle diyor sanki. Ondan boğuldu diyor aklınca böyle. Fakat girmek istemedi. Firavun'un bindiği at aygır erkek atmış. Bak yanlışlıkla. Allah'ın takdiri bundan da böyle. Bindiği at erkek aygırmış. Çünkü ir yapılıyor hayvan böylece. O anda Cebrail Aleyhisselam bir kısrak binerek öyle göründü ona. Kısrak dişi at yani böyle. Genç. Cebrail Aleyhisselam da bir kısrak dişi ata binerek onunla geçti. Onu Firavun görmüyor ama tabii Firavun'un atı o kısrağı gördü. Dişi kısrağı gördü. Ne yaptı şimdi Firavun'un aygırı? Dişi kısrağı görünce yani şehvetle, nefisle onun arkası düştü. Cerrahistan suya, denize girince Firavun'un atı da girdi. Şöyle uğraştı ama başaramadı, o tutamadı atını. Firavun girince asker de tabii girdiler. Güzeller. En sona girince başları kapanmaya başladı. Kapanmaya başladı. Artık Firavun baktı ki son raddede bir atla aşağı indi. Yere kapaklandı ve korkusundan yere kapaklandı. Ben de iman ettim beni İsrail'in Rabbine dedi. Yararsan gelir an Aselim'in kabri. Yani şimdi iman edersin artık iman kabidir şu anda. O an tabi suya helak oldu. Helak oldu. Yalnız Mevlam ayet-i kerime bu konu tabi girmeyeceğim farklı konuya. Mevlam onun cesedini çıkardı muhteremler. Kalmadı denizden böyle şey. Dışarı çıkardılar. Şu an Londra'da müzede Firavun'un cesedi çürümedi böyle şey. İngilizler Kızıl Kıyısı araştırma yaparken bir tepecikte, kum tepede baklay bir insan cesedi böyle şey. Sanki secde halinde böyle. Çıplak ama. Elbiseleri çürümüş, bedeni olduğu gibi bedeni çıplak halinde. Bunu Londra'ya götürürler. Orada müzede şu an sergileniyor böylece. İbret alması için. İşte Musa Aleyhisselam'ın denize geçtiği gün de Muharrem ayının 10. günü idi. Yine Yunus Aleyhisselam Hazretleri'ne bağlılıktan çıktığı günde 10. günde muhtemelenler. Yakup Aleyhisselam tabi oğlu Yusuf Aleyhisselam hasta kaldı 40 yıl böyle. Yakup Aleyhisselam oğluna kavuştuğu günde Muharrem 10. günü idi. Daha pek çok var. Mesela Eyüp Aleyhisselam şifa falan buldu böylece. Çok var muhtemelenler. Şimdi Muharrem'in 10. gününde yalnız hayırlı şey mi, şer olmaz mı o günü? Şer de olabilir muhteremler bakınız. Yalnız Kadir gecesinde yalnız hayır olur. Şimdi Mevlam buyuruyor. Bismillah. Selamini hiye hatta metla'il fecmine buyuruyor. Selamini hiye. Kadir gecesi selamettir. Kadir gecesi selamettir. Kadir gecesinde öyle felaket olmaz. Deprem bir şey olmaz. Selamettir, şer olmaz. Ne zaman kadar? Hatta matla'il fecir, fecir tuğuna kadar. İmsak vaktine kadar. O zamana kadar. Ama 10. gününde felaket olabilir, şer olabilir. Mesela bunun biri nedir? Kerbela faciası denen olay. Kerbela olayı da Muharrem 10. gününde oldu muhtemelen Kerbela'da. Ne oldu orada? Hazreti Hüseyin, Radan Hazretleri, Peygamberimizin torunu, Hazreti Fatıma Validemizin evladı, ikinci yer, büyüğü Hasan'dı, Hüseyin ikincisi, onun evladı, Kerbela'da şehit edildi. Tabi vahşice, hunharca şehit edildi. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bu olay her yıl tekrarlanıyor. Şii denen dışındaki bir toplum tarafından her yıl Muharrem 10. gününde Kerbela şehitleri için bir tabi anı yapılıyor böyle. Bir temsili gösterişler yapıyorlar. Sanki şehit olur gibi yapıyorlar. Tabi bir duygusal anlar yaşanıyor. Ve bunda ne oluyor? Bir nevi Sünni Alevi bir fitnesi ateşleniyor, fitileniyor buna muhtemelen böyle. Yani Şiilere göre sanki Hazreti Hüseyin'i, yani Resulullah'ın torununu, Hazreti Fatıma anamızın evladını, Hazreti Ali'nin evladını sanki Sünni Müslümanı öldürmüş gibi bir kin, intikam alevini ayırıyorlar bunlar. Şiiler her şey böyle şey. Yapıyorlar. Tabi bu olayın da iç yüzü nedir acaba? Buna kısa bakalım inşallah. Hazreti Hüseyin Hazretleri Hazreti Ali'nin oğlu. İkinci oğlu. Fatıma'nın oğlu. Peygamberimizin de çok sevdiği torunu Peygamberimizin de. Yani Peygamberimizin kucağında yetişen, büyüyen. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri namaz kılarken evinde secdeye gidince Hazreti Hüseyin çıkardığının üzerine, çürük emir çıkardı bence. Üzerine onlardı. Böyle bir kimse Hazreti Hüseyin. Peygamberimizin sevdiği bir torunu kendisi. Peki nasıl şehit oldu orada? Bunu kim şehit etti? Bu tabi Ebeviler zamanında Yezid denen kişi. Hazreti Muhammed'in oğlu. Hazreti Muhammed'in sahabedir. Peygamberimizin kayınbiraderidir kendisi. O sahabedir böylece. Hattalar olmakla beraber ama yine sahibi olduğu için ona saygımız var kendisine böylece. Ama Yezid sahibi değildir böyle. O günahkârı biridir ve kanlı bir kimse de kendisi böyle, Yezid. Yezid halife olunca o zaman Hazreti Hüseyin Medine'de idi. Haber gönderen Medine valisine Yezid, Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Abla bin Abbas'ı, Hazreti Abla bin Ömer gibi böyle zatları, Hazreti Zübeyir'i, oğlunu Abdullah'ı, onları al, ona biat aldı diye böyle, Medine valisine. Yani bağlılık Yezid'e. Bunlar Yezid'e biat etmemek için, yani halifelerin resmen tanımamak için Medine'den kaçtılar, Mekke'ye gittiler. Hazreti Hüseyin Hazretleri Mekke mükerremede, Kabe'de, Beytullah'ta, civarında ibadete çekildi. İnsanlara durmadan vaaz nasihatte bulunan insanlara, uyarıyor insanları. Mekke mükerremede hem Mekke halkı ondan memnundu, mutluydular. Hazreti Hüseyin rahat hayatı vardı böylece. Böyle gidiyor, gidiyor da böyle şey. Peki ne oldu sana muhteremler? Yani Yezid ordu gönderip de Şam'dan onu Mekke'de katletme şehit mi oldu orada böyle? Yezid dokunmadan, o dokunmadan kendisine böyle şey. Peki ne oldu? Küfe halkı, Küfe. Bağdat'a 100 kilometre yakınında. O zaman yoktu Bağdat amirimiz daha. O zaman Irak'ın en meşhuru Küfe. Hasta zamanında baş yer olmuştu bu Küfe. Küfe. Bu Küfe halkı da Hasan'ın taraftarları, yani Aleviliğin kökeni denen, Şii denen köken oradan kaynaklı bunlar böyle. 10 taraftarları. Ne yaptılar şimdi bunlar? Yani Küfe halkından hastayla bıktı muhtemelenler. Onlara başaramadı böyle. Söz dinlemiyorlar, isyan diyorlar bu şekilde. Hazreti Hasan da halife olunca o da halifeyi terk etti. Kendi isteğini terk etti halifeyle. Ondan bıktı onlardan böyle. Göğe Şiiler, Aleviler göğe göğe ona bağlar sanki. Ama çok böyle karmaşık, fitneci insanlar. Hazreti Hüseyin Mekke mükerremede rahatken, huzurluyken, insanlara yaralıyken, bersanca geliyor insanlar. Her gün onu ziyaret ediyorlar, sohbet dinliyorlar, manevi sohbetler, manevi bir havalar, ilim yayıyor kendisi. Öyleyken, Küf halkı mektup güyazda kendisi gönderdiler. Ya Hüseyin, bak halifelik, yani diğer başkanın hakkın. Babandan sana bu miras kaldı. Gel Küfe'ye, biz sana tabi olacağız. Senin askerin olacağız. 40 bin kişi hazırız dediler böyle. Tam silahlı. Başımıza gel, halife seni halife yapalım böylece. Yezide kalmasın bu halifelik. Cevap vermedi. 100 küsur mektup böyle, 100 küsur mektup baktılar. Yani 100'den fazla mektup yazdılar, boyuna yazdılar. Ya Hüseyin hakkını al. Bu milleti kurtar, Yezid'in elini kurtar. Böyle yalvararak kendisi yaparak, senin emrindeyiz böyle. Yani canımızla, malımız senin yolunda kurban olacağız. Küfe geldilerden. En son Hüseyin artık yani bir nevi mecbur kaldı artık. Yani yerden kaçmama gibi. Gitmeye karar verdi Küfe'ye. Kardeşi vardı Muhammed Hanefi. Abi Küfe'ye gitme. Babam ondan çok çekti. Şehit oldu babam sonunda. Abim Hasan ondan çok çekti. Halefeliği bıraktı, terk etti artık. Ona bıktı onlardan böyle. Onlara güvenilmez abi, gitme. Çok yalvardı. Hazreti Hüseyin tabi kader muhterem der. İlle gideceğim kardeşim dedi. Amcaoğlu Hazreti Abla bin Abbas çok yalvardı. Çok yalvardı. Ne olur amcaoğlu gitmesen buraya böyle. Küf halkına güvenilmez. Bugün sana yaranırlar, yarın öbür tarafa dönerler. Onlara güvenilmez onlara. Çok sahabe yalvardılar. Hatta Hüseyin de içine artık öyle doğmuş. Tabi kader gelince insan gözü kör olur derler muhtemelen. Gözü göremez derler. İle gideceğim dedi. Eşini, çoluk çocuğunu hepsini topladı. Ona yakın sevdiği Müslümanları, bir küsur kimse yola çıktı. Daha önce bir yakını oraya gönderdi, Müslümanı oraya gönderdi böyle. Fakat Yezid haber almış bunu muhteremler. Küfe valisine İbn-i Ziyad ona mektup yazıyor. Hüseyin gelince sonra Küfe'ye sokma derken böyle. Derken. Hazreti Hüseyin yola çıktı. Yolda haber aldı durumu ama geri dönemedi. Artık yola çıktım. Kaderimle sonra yaşayacağım böyle. Yaşayacağım dedi. İşte Kerbela'dan yer vardır. Kerbela. Yani kerb ve bela. Yani kerb de sıkıntı anlamına geliyor böyle. Yani sıkıntı bela bir anlamına geliyor. Fırat Nehri'ne yakın bir yerde. Kıyısında orası. Oraya gelince işte orada Fırat Nehri'nin kıyısında suyu kestiler. İbn-i Ziyad dönmüş bir asya gönderdi, oraya gönderdi. Kimler bunlar? Küfeliler bunlar, Küfeliler. Yani Hazreti Ali'nin taraftarları güya. Yani Aleviler, Şiiler bakıldı böyle. O zaman Sünni denen kısım Şam askerinde böyle, Şam askerinde böylece. Bunlar Hazreti Hüseyin'i suya vermediler. Böyle susuz, aç susuz. Burada böyle Hazreti Hüseyin'i hepsi öldürüyor böyle. Yalnız kadınlar çocuklara kaldı. Bir de tek oğlu Hazreti Ali ki ona Zeynel Abidin deniyor. O O da hastaydı da savaşa giremedi. Delikanlıydı ama hastaydı, savaşa çadır yatıyordu. Bir de onu, o öldürülmedi. Onun soyundan işte Seyitler geliyordu sonra böyle işte. Hepsi burada öldürdüler bunların bile. Ama öldürülerek kimler? Küfe halkı. Yani Alevi denenler, Hasan'ın taraftarları. Hasan Mavi'nin karşıtı olanlar, taraftarları. Yani bunda bir de Sünni yok mu? Öldürler böyle işte. Onu öldürürler. Şimdi ne yapıyorlar efendim Şiiler? Kendi öldürürler. Kendi davet ettiler Küfe'ye. Yalvardılar, mektup gönderdiler, şehit ettiler. Şimdi ne yapıyorlar? Her sene Muharrem 10. gününde Hasan Hüseyin'i anma tören adı altında tabii acılı sahneler, duygusal anlar, şunlar bunlar ve dolayısıyla da böyle karşı tarafa sanki lanetliyorlar böyle şey. Tam öldürene bizi lanetliyor, öldürüyor lanetiz. Onu öldüren bizi lanetliyoruz muhtemelen. Ondan melundur böyle böylece. Çünkü peygamberin yakın bir zamanda bir peygamber torunu öldürmek kolay değil. Ona kılıç çekmek kolay bir şey değil böyle bu. Ama biz onu lanetliyoruz. Ama yapan yine kendileri ama. Yapan yine kendileri. Tabii bunlar ne oluyor? İşte İslam'da bölücülük oluyor muhtemelen böyle. Yani Alevi, Sünni, şunlar, bunlar böyle parçalanınca ne oluyor? İslam birliği parçalanıyor. Sonra Müslümanların gücü, kuvveti gidiyor. Müslüman birbirine uğraşırlarken bundan düşman patlanıyor muhtemelen. Bu 10. gün Muharrem'in daha çok da bunun tabi özellikleri var muhteremler. Bu kadar tabi işte ancak bir sohbete sığdırabiliyoruz böyle. İnşallah nasip olsa inşallah. Yani unutmayalım. 9-10. günleri. İki gün inşallah unutmaya çalışalım. Bir tane Fatiha.